Jon Olaskoaga, egunon. Egunon. Beraz, zu emaritzuli, dantza kompainiako ekoizpen ardura aduna zira, zurik nahi patuko dugu elkartearen pixkat garapen, fase baten baitzizte, departamenduaren baitan, eta departamenduari esker, jango nuke. Lehenik, Maritzuli kompainia zer den, nor zizten horretan azten aldi guzu? Baina aski, Maritzuli kompainia da Miarritzen kokatua den dantza kompainia bat, 1986an sortu zena. Eta, ba, 25 urtez, ari izan gira, ba, dantzaren erloan, baita ere jantzien erloan, ikerketak, proposamenak, transmisio gauzak egiten, batez ere ikuskizun batzuekin, aur eta heldu dantzariekin. Zer pasada susentzun dako azken aste, milabeteetan? Beraz bai, estatus aldaketa izan dugula. Eta elkarte soil batetik estatus berri bat lortu dugu, eta hori da elkarte sare baten buru garela orain. Beraz hori da izen potoloa, erran nahi du, ba, baliabidei gisa eta gure lanei begira, ba, beste elkartei ekartzen aldiegula gauza, dizkiegula gauza asko. Hala, adibidez, zer lotzen aldituzu elkartek en artean, zuekin, nola martxan da? Bai, lehenik elkartei ba, laguntza ekartzen aldiegu, bai gure arloetan diren gaietan, bai, eta horiek dira dantza eta jantziak, eta horregatik lortu dugu estatus berri hori, eta proiektu zabalagoak antolatzen alditugun, non elkarteak gurekin batzen alditugun, ala proiektu horiek lortzeko. Eta baitzu daianik bidean, holako proiektuak, zer izan daitezken? Bai, bidean ditugu, bai jadanik gure azken urteetan egiten ari garen lanarekin segida hartzen du azkenean, zeren jadanik paktaide batzuekin ari ginen lanetan, adibidez dantzarien topaketak edo erakusketa tematikoak jantziei begira, gure azken jantzi erakusketa izan da horrela, hainbat elkarte eta dantzatalde batu, eta horrela elkarrekin jantzi erakusketa bat montatu dugu adibidez. Status berri hori azkenean, jadanik departamenduan bi elkartek zuten status hori, eta horiek ziren, eta horiek dira IDB, Iparraldeko Dantzarien Biltzara, eta Biarnon Menestrez Gazkuntz. Eta horiek bezala orain konsideratuak gira. Estatutu horrekin, berbada, diru laguntzak gehiago bada, ez baitez bada, horrek aldaketa kartzen du edo ez? Diru laguntza handirik gehiago ez, baina diru laguntza nola funtzionatzen duen aldatzen du. Beraz, erran nahi du, urtero ez dugula eskaera egiten, baina hiru urteko konbenio bat dugula. Eta hori ematen digu aukera, ba, proiektu potoloen edo denborarekin proiektuak antolatzea batez ere. Gaur, Maritzulin, nor ziste zenbat ziste, bada aukera zekit langile bat hartzeko, ez da helburua berba? Momentuz, voluntarioen seka ari gara, beraz hemen gure tailean lan egiteko edo laguntzeko, hemen 10 voluntario ohituak jaten badut ari dira gurekin batera, eta gero dantzariei begira eta hori dena, ba, 85 pertsona gaude azkenean, bai, dena kontaturik. Dantzari guztiekin? Bai, dantzari eta voluntario laguntzaile guztiekin. Zona hegemanak lehan duzu, lehenengo erakusketan ere Biarnoan eta beste eskualdetan dira, hori da ere helburua haiekin hegeman gehiago lotzea, ez betez bada iparraldean baizik? Bai, noski, lehenik gure departamendua nahiko berezia da, lana bide hortan ere egiten dugu, zen noski iparraldean elkarteak lotzen alditugu, gure gauzak banatzen edo transmititzen, baita ere, hala, Biarnon eta departamendu maila guzian azkenean, eta azken erakusketan erranduzu bezala, ba hori egin genuen. Eta departamendutik karatago, zeren Arrias eskualdera joan gira, Aragoien ere, eta hala, azaroan Bretainera goaz jantzien eta dantzen kontuekin, beraz, bai, ematen digu azkenean aukera erakusteko kanporagoa zela ere, eta ez bakarrik iparraldean. Eta zuak, zer ekartzen aldiezue azkenan beste elkartei, beste elkartekin txaretuz? Ba, azkenean gure ibilbide osoan, egan nahi dut Maritzuli Konpainiako 25 urteko lan ibilbide hortan, ba, garatu ditugun lan egiteko manerak edo baliabideak transmititzen alditugu. Eta hau da gaur gure nahia, transmisio mailan lan egitea, eta hala adibidez kabalkadak antolatzen dituzten elkarteekin, ba, jantzien inguruko gogoetak martxan jartzen ditugu, dantzen inguruko gogoetak ere, hala erakusketak, topaketak, transmisio mailako mediazioak antolatuz, eta ba, laguntza ere teknikoa eskainiz. Animaleko jakintza eta jakitatea bada, Maritzuli, berba... Denek ezakitena, jantzien ahloan, batez ere, jango nuke, ba, oso animaleko fondo bat jantzien aldetik? Bai, 25 urtez, ikusgarri, bestaz besta, jantzi fondoa garatu da, zeren guk egiten ditugu gure jantziak, eta beti dantzari lotua, noski. Gaur Euskal Herrian gure jantziak dira dantzarekin lotuak, eta ba, beti ikerketa zehatzak, edo lurralde baten inguruan, edo dantza mota baten inguruan, eta ikuskizunei begira, ba, ala, jantziak egin ditugu, ez bakarrik gure ikuskizunak ala, kolorez, betetzeko eta dena, baina beti historia bat kontatzeko, edo kontu batzuk, ala, lurralde kontu batzuk. Azkenean konturatu gira, jantzia ez dela bakarrik apaintzeko gauza. Hala, historiak kontatzen dituzte, gizarteak kontatzen dituzte, eta gizarten antolaketa, eta nortasunak ere kontatzen dituzte. Beraz, hoien atzean, bai ikerketa mailan, baita ere transmisio mailan, gauza asko ikasi ditugu, eta orain irakasteko denbora da guretzat, jadanik urte pila dago ari garela, baina orain aldarrikatzen aldugu bereziki, teknika horiek transmititzen alditugula, eta dantza arloan gauza bera da. Lurralde edo sistema bereziak aztertu ditugu, dantza metodo bat ere plantan jarri dugu, laugatxetak ito deitzen dena, eta irakaskuntza, dantzaren irakaskuntza zehatza, antolatua, eta oso zabala eskaintzen duena. Beraz hori dena orain, ba, transmititu nahi dugu, eta gure bai tresna eta baliabide guztiak ba, besteen esku bajatu eman. Zorroztasun bat, azkenan ez dena baita ezpada dantza talde guztietan? Zorroztasuna bai, noski, historiarekin lotura aldarrikatzen dugunean bai, eta baita ere bestei gauza emateko transmisioaren bidean gauza da, eta dantzatalde guzietan, eta gugori ere egiten dugu, transmititzen aldugu, bakarrik transmititu gaituztena. Beraz momentu batez, gure lana da, pixkat begirada zabaltzea, eta sekatzea pixkat aratago. Eta horrela gauzak hartuz, ba, gure naiz eta... baita ere atzerrietan eta dena, konturatzen gara gure herrian zer egiten dugun, nola pasatu den, historia parte zonbait ere ikasten ditugu, eta horrela ikuspegia zabalduz, ba, gauzak ulertzen ditugu eta ikasten ditugu. Beraz, bai noski ikerketa lan guzietan zorroztasuna behar da, gero gauzak ikasi ditugun bezala eta ulertu ditugun bezala transmititzeko al bezain bat. Estatutu hori lortu duzu beraz, proiektu potoloak baituzue bidean? Bai, jantziei begira eta jantzien historioei begira, gure azken erakusketaren kari, ala, topaketa asko egin ditugu eta segituko ditugu, eta horren ondorioz, lan edo transmisio saio asko sortuko dira, Biarnon, Nafarroan, Aragoien ere, Arries eskualdean, ala, gero Bretainiangoaz hango dantza konfederazioaren gomita bakatu. Hango dantza konfederazioa gomitaturik, eta ala gure ibilbidea dantzaren inguruko eta jantzien inguruko ibilbidea aipatzeko. Eta aldu diren hilabetetan ere hainbat elkarteekin lan eginen dugu, aipatu ditugu kabaletako antolatzaileak. Eta dantzari begira, ba hemen Miarritzen gure dantza eskola zabalduko da berriro. Eta bai aurrentzat, bai helduentzat proposatuko ditugu dantza klaseak. Mila esker, Geniz. Mila esker zuri.